«Толянь!» – висунулась одна шия до другої і гукає весело. «Ти чого, рібанувся? Що я ти за муйню засадів?» «Дурак ти, Льоха, реклама. Лохота услышить, сразу з поїзда повалит. Для жлобов, мудак, для приезжих». «А-а-а!» – дивується шия, потім обом смішно. Богдан бреде, протискається коридором, стіни якого з людських тіл ледве протоплюються. В сопінні горильчаного перегару, в запаху бананів і фуфайок, під перехресним ревом динаміків. «Ой!» – лапнув себе за колюче підборіддя. «Леза треба, та й цигарок». «Ну що, на китайський вистачить?» За скляною стіною – королева. Прекрасна білява троянда з рубіновими вустами. Очі – дві лукаві карі вишеньки. А ною самі сюди принесли, до маленького. Півтора либонь на півтора королівства величної красуні. Бо зверху над головою, ні, з неба, чистий, кришталевий, наркотично-п'янливий голос, голос забуття, голос опіум, незаймано ніжний, мов рожеві смуги раннього сонця на снігу. Пригадай, як було усе, і нехай вітер нас несе. Острівок, оаза раю серед ревучого полігону. «Дайте», – нахилився Богдан до віконця, – «дайте мені, будь ласка, леза для гоління». «Чо-чо?» – нерозуміючи скривилася королева. Богдан, не розчувши, продовжував. «І оці за 30 донбаго». «Так тебе чо, сигарети или я не поняла? Що там ти первая говорил? Ти определись, а то башку морочиш». «Леза для гоління, будь ласка». «Это шо, лезвія? Так ти скажи по-человечески. Лезвія, йоли-пали, ти шо, сільський? Приїжджий». «А яке це зрештою має значення?» «А, ти, наверное, западний», – розпливлася дівиця в щасливій посмішці з догаду. На обличчі завмер такий дурнуватий вираз, що Богданові стало боляче за розвінчення і падіння королеви. «Ну на, курі, і на лезвія свої, бендера, ха, та не заряж нікого». «Я з восточної», – задихаючись, видавив Богдан. «Це моя мова. І не смійся над нею, ходячий манекен. Ти настільки ж красива, як і дурна», – не стерпів уже. «Шо, а ну валі отсюда, жлободром, а то тебе ще моментом рогатше буд. Валі-валі, козьол вонючий, тут старайся, як лучше, а он іще, сука, тявкает. Пригадай, як було усе». Тільки й лишилося пригадувати, визбирувати зернинки колишнього щастя, близького ще, несхололого, невичахлого, яким жив ще кілька літ тому. Бо що нині? А що попереду? Мимоволі махнув рукою. Коридор людських тіл, запахи, крики, штовханина, розтовчене брудне снігове пюре під ногами. На такий сніг не ляжуть рожеві смуги, не ляжуть. Надгарчання машин, надбубоніння, шамкотіння, матюги, полонез Огінського. Сам зринає невідомо звідки, з глибин, з болючого м'язового утворення, серця. Щемкий, терпкий, печальний полонез. Прощання з батьківщиною. Ефір забруднено. Полонез глушиться обривками фраз, мішаниною голосів і слів. Гасне в пам'яті остання скрипка. Вторгаються з обох боків у обидва вуха, у мозок настирливі людські розмови. Тісний коридор. Швидко не здолаєш. «Діма, заходи завтра. Біля ши беріть, хлопці, біля ши гаряченькі». «Так я грю, ти що, звізда, вообще рехнулась? Наташа, імей совість, у тебя 12 брють, куда тебе эти?» «О, кум, ти на тролейбус, ходьом!» «Чого тобі, картоплі? Бери-бери, не пожалієш!» «Вон там по сосисочке, дай вип'єм!» «Байкал ко мне, ну не речи, успокойся, сидеть!» «Да подавись, придурок!» «Так він мені, падло, каже, чого в нетрезвому виді?» «Отам зупинка 56-го, прошу!» «Слышь, сдачу забери». «Закрываем, все, ребята, кранты». Эмма в Нью-Йорке. Эмма говорит: «Знаешь, сколько это будет стоить?» «Ик, не сегаля воду». «Все, ништяк, пацаны, не ссыте». «Мишаня, разбей двадцатку». «Как нету продажи? Вы нарушаете постановление Нацбанка». «Развалили, сволочи, такую державу. Теперь получайте. У четвер будет засідання відділу». «Ой, скользко, щоб твою!» Дівка Петрівка і книжки читає. Книжковий ринок знаменитий. Підвалює інтелектуальна еліто, налітайте, читачі. Коло крайнього продавця охлялий песик печально жував мотузку від ковбаси. Богдан витяг бутерброда, з тих, що брав до бібліотеки зранку.